Люлі-люлі спаці, добры сон дзіцяці. Дзіця ж маё малое, дасно яно благое, усю ночку не спіць, як каточак бурчыць. Палажу калыбельку на мяккую пасцельку. Люлі-люлі-люлі спаць, добры сон дзіцяці. А сыночак не спіць, як каточак бурчыць. Тихо, кіска, тихо, братка, у калысцы спіць дзіцятка. Будь жа добренькім, глядзі, дзіцяня не разбудзі. Кіска слухацца не хоча, скачы ён з кутка ў куточах. Ой ты, кіска, ох, паганы, скінуў міску з кашкай маннай. Галубкі лятуць, лятуць, кашу гэтую з'ядуць. Баючыся кары цяжкай, кіска слёзы лье над кашкай. Чуеш, кіска, ля калыскі ходзіць мышка-каратышка. Час не траціць жа ані, гэту мышку прагані. Кіска часу не губляе, мышку ў норку заганяе. Змогся кіска, прытаміўся, над калыскай прымасціўся, хвост пад лапкі падгарнуў і салодкім сном заснуў. Баю-баю, ціха ў хаце, захацела спаць і маці.